بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا سهم نليوك كفورو كتك جلسة نلويفانيا كهسيانا na siyam al-marid wal-musafir. Katika risala hii ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na tukawa tumezungumzia ahkam zinazofungamana na mgonjwa kwa aina zake zote, na leo napendelea nizungumzie kuhusiana na funga ya msafiri. Anasema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wal musafiru ala qismain, msafiri yupo katika hali mbili, msafiri yupo katika sampuli mbili. Ahaduhuma man yaqsidu bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitri, mmoja katika wasafiri au sampuli ya kwanza ni mtu anayesafiri kwa nia ya kufungulia, anasafiri kwa ujanja ujanja kwa ajili ya hila ili aweze kufungulia, kwa sababu anaona kama hatosafiri anawajibika kufunga, lakini akisafiri anachukua ruhusa ya kufungulia. Kwa inabidi asafiri kwa hila, anafanya ujanja, anamfanyia hila Allah tabarak wa taala kukimbia ibada. Msafiri huyo imamu anasema fala yajuzu lahu alfitr, haruhusiwi kufungulia pamoja na kwamba ni msafiri. Limadha? Lianna at-tahayyula ala faraidillahi la yusqituha, kwa sababu kufanya hila, kufanya ujanja ujanja kwenye faraidhi za Allah tabaraka wa taala hakuzidondoshi. Ukifanya ujanja, huo ujanja wako haudondoshi faraidh za Allah tabaraka wa taala. Kwa na maana faraidh ile alizokufaradhishia Allah subhanahu wa taala zinabakia zimesimama kwako, hata kama wewe ni msafiri. Lakini madam unasafiri kwa hila, sheria haikuruhusu kufungulia, kwa sababu nia yako ya safari si njema, bimaana na safari yako si ya kheri. Sawa sawa. Hii ni aina ya kwanza ya msafiri na hukumu yake kama tulivyoiona kwamba haruhusiwi kufungulia, kwa sababu kufanya hila katika ibada hakuzidondoshi ibada, ibada zinabakia vile vile, ni wajibu kwako wewe. Athani, aina ya pili ya msafiri, man la yaqsidu dhalika, ni mtu anayesafiri bila kuwa na makusudio hayo, bila kuwa na makusudio ya hila, hakusudii kufanya ujanja katika safari yake ili asiweze kufunga, bali yupo katika safari ya halali, safari ya kawaida, ima ni safari ya ibada, safari ya umra, safari ya haji, au safari ya biashara, au safari ya ziara na mfano wake. Msafiri huyu falahu thalathu halati, Sheikh anasema anazo hali tatu, yuko na hali tatu. Hii ndio ya msingi sana kuizingatia na kuisikiliza kwa makini, kwa sababu sote ni wasafiri, kila mmoja wetu, kila mmoja na wakati wake wa kusafiri. Sasa kuna mwingine safari inamkuta ndani ya Ramadhani, kwa inatakiwa hali hizi tatu uzizingatie. Alhalatul ula, hali ya kwanza, anasema Imam rahimahullah, an yashuqqa alayhi sawm mashaqqatan shadida, ni mtu iwapo atafunga saumu itakuwa ni zito kwake yeye, iwapo atapata mashaka, atapata tabu na shida akifunga safarini, mashaqqatan shadidatan, atapata tabu nzito. Fayahrumu alayhi an yasuma, msafiri huyo ni haramu kwake yeye kufunga iwapo atapata shida kubwa, atataabika sana kiasi ambacho anaweza akaiangamiza nafsi yake. Yahrumu alayhi an yasuma, ni haramu kwake yeye afunge. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mtume alayhi salam kana fi ghazwati al-fath, alikuwa siku moja ile siku ya fathu Makka, ilikuwa mwezi wa Ramadhani mnamo mwaka wa 8 hijiria, alipotoka Madina kwenda Makka na Waislamu 10,000 kwa ajili ya kwenda kugomboa mji wa Makka, kutoa katika mikono ya washirikina. Siku hii ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani, na mtume alayhi salam kana swaiman, alikuwa amefunga, kadhalika na masahaba wamefunga. Fabalaghahu, ikamfikia taarifa mtume alayhi salam, anna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, kwamba funga imekuwa nzito kwa watu, watu wamefunga siku ile na safari ndefu, na watu wanapata shida kutokana na saumu safarini. Taarifa zikamfikia mtume alayhi salam, lakini zilichelewa kumfikia, maana watu walikuwa wanaogopa kumwambia mtume alayhi salam. Nani ataanza kumwambia mtume kwamba mimi nimebanwa na saumu? Lakini habari zikapenya penya, sababu watu watakawa wananongona, wale waliochoka sana, mpaka taarifa zikamfikia mtume kwamba watu huku wanalia saumu kali kutokana na shida ya safari. Wa annahum yanzuruna fima faala, na kwamba masahaba wao wanaangalia vile anavyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtume atafunga, na wao wanafunga, ikiwa atafungulia, na wao watafungulia. Kwa vile mtume amefunga siku ile alayhi salam, na wao wanaendelea kufunga hata kama wengine wanataabika. Aliposikia taarifa hii mtume alayhi salam, fadaa biqadahin min ma'i, akaomba aletewe chombo cha maji ya kunywa. Baada ya alasiri, jua linaelekea magharibi kuzama, fasharibahu, alipoletewa yale maji akanywa. Wanasu yandhuruna, huku watu wanamtazama. Aliomba letewe maji akanywa waziwazi, watu wanamuona ili waige kwamba mtume amefungulia, na wao wafanyeje? Wafungulie, kwa sababu mtume ashasikia taarifa zao. Faqila lahu, Mtume alayhi salamu akawa amekunywa na masahaba wengine wakafuata nao wakafungulia, lakini kuna wengine wakaendelea kukomaa hawakufungulia siku ile. Faqila lahu, akaambiwa Mtume alayhi salam, inna ba'dha an-nasi qad sawamu, baadhi ya watu hawajafungulia. Wengine tumefungua, lakini wengine hawajafungulia, wameendelea na saumu. Faqala, Mtume akasema, ulaika al-uswatu, ulaika al-uswatu, hao waliofunga wamekosea, hao waliofunga wamekosea. Hadithi ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake. Kwa nini Mtume alayhi salam asema hao wamekosea? Ni kwa sababu walifunga safarini hala al-mashaqqa, hali ya kuwa wanapata dhiki na shida, wanapata tabu safarini na hakuna ucha Mungu huo. Ndio maana Mtume akasema katika hadithi nyingine, laisa min albirri as-siyamu fi safari, si katika ucha Mungu kufunga safarini, bi maana hala al-mashaqqa, unapokuwa unahisi tabu na shida ya saumu ukiwa safari. Ndio maana Mtume alayhi salamu akasema hao wamefanya makosa kwa sababu wanaweza wakajiangamiza nafsi zao. Mimi mtume wao nimefungulia, na nimefungulia ili na wao wanifuate, kwa sababu walikuwa hawajafungulia kwa sababu wananifuata mimi. Sawa sawa, kwa wale ambao walioendelea Mtume akasema kwamba wamekosea kwa sababu ya kuchelea kuziangamiza nafsi zao. Kwa hii ni hali ya kwanza, kwamba mtu iwapo atafunga anapata mashaka mazito, ni haramu kwake yeye kufunga, hairuhusiwi kabisa mtu kusema kwamba mimi nakomaa mpaka jua lizame. Na mwingine anasema sasa maradhi haya yamenikumba alasiri, sasa Mtume kafungulia baada la asiri. Mwingine anakuambia saa hizi bado lisali moja tu masaa mawili, lazima mpaka jua lizame. Hapana. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Alhalatu thaniya, hali ya pili ya huyu msafiri, alla yashuqa alayhi as-sawm, an yashuqa alayhi as-sawm mashaqqatan ghayra shadidatin, ni msafiri ambaye iwapo atafunga anapata mashaka, anapata tabu, lakini mashaka yasiyokuwa mazito sana. Anapata dhiki, anapata tabu, lakini si tabu kubwa kivile ya kuweza kufikia hatua mtu kumwangamiza, au kufikia hatua mtu hata kuongea na mwenzake hawezi, kutokana na uzito wa safari kadhalika na uchovu wa saumu, basi hata salamu mtu kimsalimia haitiki. Mtu anapata shida lakini sio kubwa kivile. Fayukrahu lahu as-sawm, mtu huyo ni inachukiza yeye kufunga, haipendezi afunge. Anapata mashaka lakini anaweza kustahimili mpaka jua likazama. Sasa huyo pia yachukiza yeye kufunga. Kwa nini inachukiza yeye kufunga hali ya kuwa anaweza kustahimili mpaka jua likazama? Anasema Imam, lima fihi min al-uduli ar-rukhsati Allah ta'ala, kwa sababu ya mtu huyo kuacha kuiendea ruhusa ya Allah tabaraka wa ta'ala, ma'al ishqaqi ala nafsihi, pamoja na uzito anaoupata kwenye nafsi yake. Anapata uzito, anapata shida na tabu, lakini anaweza kustahimili mpaka jua likazama, pamoja na kwamba anadhikika katika safari yake. Sasa huyu anaambiwa kwamba wewe kufunga haipendezi, ni makruhu, kwa sababu umeacha kuiendea ruhusa ya Allah. Allah anapenda tuziendee ruhusa zake. Katika ruhusa za Allah kwetu sisi ni msafiri kufungulia, kama vile alivyo mgonjwa kufungulia. Hizi ni ruhusa. Sasa naam, kwa ukihisi mashaka katika safari utakiwi kufunga. Hali ya tatu na ya mwisho, anasema Imam rahimahullah, alla yashuka alayhi saumu, ni msafiri ambaye akifunga katika safari yake hiyo, la yashuku alayhi as-sawmu, sawmu haiwi nzito kwake, haimletei tabu na shida yoyote katika safari yake, bali anapokuwa katika sawmu anasikia raha. Sawa sawa, yani yupo anakuwa kama vile si msafiri vile anavyojihisi katika saumu na yupo safarini. Fayafalu al-aisara alayhi, imamu anasema mtu huyo anatakiwa afanye lile jepesi kwake yeye. Fayafalu al-aisara minhu alayhi, anatakiwa afanye lile jambo lilokuwa jepesi kwake yeye baina ya mambo mawili, minasawmi walfitr, kati ya kufunga na kufungulia. Kwa atachagua kati ya kufunga au kufungulia, kwa sababu hata akifunga saumu haiwi nzito kwake yeye, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Allah tabaraka wa ta'ala akutakieni, yani anakupendeleeni wepesi, na wala Allah tabaraka wa ta'ala hakutakieni uzito. Kama Allah angekuwa anatutakia uzito, basi angetulazimisha wasafiri wafunge kwa hali ya aina yoyote, uwe katika raha uwe katika shida ungetakiwa kufunga. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala aliporuhusu, hii inaonesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupendelea sisi waja wake wepesi. Kwa mtu natakiwa aangalie wepesi wake, afunge afunge na funga yake itakubalika, au afungulie anaruhusiwa pia. Kinachotakiwa afanye lile jepesi kwake yeye. Mwisho Sheikh anasema wal musafiru ala safari min hina yakhruju min baladihi hatta yarji'a ilaiha, na msafiri anaendelea kubaki katika hukumu ya msafiri, bimaana ruksa za safari anaendelea kuzitumia, ikiwemo ruksa ya kupunguza sala, ikiwemo ruksa ya kukusanya sala, ikiwemo ruksa ya kufungulia, anaendelea kuchukua ruksa hizi kwa muda ambao bado yuko safarini huko alikoenda mpaka atakaporudi katika mji wake. Sawa sawa, walau aqama fil baladi allati safara ilaiha muddatan fahuwa ala safarin, hata kama huko alikoenda atakaa muda mrefu, raita, hata kama atakaa muda mrefu, huyo anahesabika yuko safarini kwa muda ambao bado hajaikata nia ya safari yake, kwa muda ambao hajanuia, hajakusudia kubaki katika ule mji moja kwa moja, bali yeye amesafiri. Mathalan, unatoka hapo unakwenda Dodoma, unakwenda Kigoma, safaran kwa ajili ya kufata bidhaa fulani. Sawa sawa, sasa ukaenda huko unakaa masala mwezi au wiki tatu au zaidi hapo, ina maana unaruhusiwa wakati uko njiani kufungulia kwa hali hii tulizoeleza. Kadhalika ukifika huko, kama ni Kigoma umefika wapi huko Dodoma, ushashuka gari, ushafika uendako, ushaweka mabegi yako, wewe bado ni msafiri pale. Sawa sawa, kwa ruhusa hizi za msafiri unaruhusiwa kufanyaje? Kuzifanyia kazi. Sawa sawa, mpaka utakaporudi kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam katika mji wako. Kwa muda wote ambao utakuwa huko unaruhusiwa kufanyaje? kufungulia kama vile unavyoruhusiwa kukusanya na kupunguza. Sawa sawa. Isipokuwa unapokuwa sasa ushafika huko uendako, upo katika kufuatilia vitu vilivyokupeleka, kama ni kukusanya bidhaa kwenda huku na kule katika mkoa huo, sasa yale mashaka ambayo utakayokumbana nayo ndio yatakufanya ufungulie. Raita. Lakini ushafika huko katika kuendea na kukusanya yaliyokupeleka kule, bado unajisikia raha mustarehe. Ukifunga huhisi adha yoyote. Unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa ufunge. Sawa sawa eh? Sababu tumesema kwamba kufungulia katika safari ni hali ya mashaka, kwamba mtu anapokuwa na hii sitabu na shida safarini afanyaje? Afungulie. Sasa na wewe utakapokuwa ushafika huko Dodoma, unaendea yale yaliyokupeleka huko, utaangalia mwenyewe zile pilika zile. Je, kuna wepesi kwako kuendelea kufunga? Endelea. Ukiona kuna uzito kwa sababu unapanda milima unashuka, fungulia. Kwa sababu wewe ni nani? Wewe ni msafiri. Hiki ni kifungu cha mwisho ambacho Sheikh amekibainisha, na mimi pia nikaona nikigusi, kwa sababu yawezekana wengi hatukifahamu. Kadhalika hapo hapo Imam akagusia wale watu wa masafa, watu wa safari, watu wa waruti, madereva wa gari, wa teksi. Akapiga mfano wa safari ya Madina Jidda au Maka Jidda. Raita, hii ni safari. Akasema hawa madereva teksi wanaruhusiwa pia kufungulia kwa sababu ile ni safari. Sawa sawa. Iwapo watahisi adha ya safari. Kadhalika madereva wa magari makubwa, magari ya mikoa, kama hapa kwetu mabasi haya na maroli, watu wanakwenda Uganda, Burundi, wapi, au watu wa masafa ya mabasi, hawa pia wanahesabika ni wasafiri, wanaruhusiwa kuziendea hizi ruksa za safari, kufungulia kadhalika na kusanya na kupunguza sala. Ni mtu tu kuhesabu zile siku ambazo alizofungulia ili aweze kuzilipa baada ya Ramadhani. Mwisho kabisa, hakuna kwa kauli sahihi, kauli yenye nguvu katika kauli za muhakiki, mazingatio ni safari na hakuna masafa katika safari, pamoja na kwamba baadhi ya ulama na hasa ulama wa fiqhi mafukaha wameweka masafa, lakini muhakikuna wanasema kwa mujibu wa dalili hakuna masafa, masafa ya safari. Kinachotakiwa kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ni safari. Muda wote watu mwendo huo watauita ni safari, basi hiyo ndio inaitwa safari, na mtu anaruhusiwa kupunguza na kukusanya na anaruhusiwa kufungulia, ikiwa watu wanaita kuwa ni safari kwa urufu au shara. Mfano hapa kwetu, mtu ukitoka hapa ukaenda Chanika ni safari? Sio safari, uruhusiwi kufungulia. Ukatoka hapa ukaenda Kibaha, nasema unatoka hapa Ilala na kwenda Kibaha, unasema anasafiri? Sio safari. Nikitoka hapa nikaenda Morogoro, safari? Khalas, ma fi kalam, sio safari. Morogoro, Imam anasema Morogoro sio safari. Ikhtalafa an-nas, la ilaha illa haya. Wallahu a'lam. Kwa urfu nadhani Morogoro ni safari. Naam, Imam anasema hajaridhika kusema Morogoro ni safari. Basi inabidi watu wa masafa waje, watakuja kutusherehesha. Sasa safari haipimi kwa masaa, na ndio maana ulama wakasema safari pia haipimi kwa masafa. Kwa maana kwamba hii kauli ya kupima kwa masafa ina wajibu. ni kauli ya ulamaa wakubwa kwamba lazima kuwe na masafa wengine kilomita 80 ndio mtu anaruhusiwa kupunguza sala. Sasa wengine kati ulamaa muhakikuna ndio wanasema hizi kilomita hizi hazina dalili, ni masala ya jitihadi. Sasa kwao kinabaki kuwa ni safari, inabaki kuwa ni safari. Sehemu ambayo watu mnaita safari ni safari, sehemu ambayo watu hawaiti safari si safari. Na mtu asichukue ruhusa, unaenda Chanika unasema unachukua ruhusa leo. Sasa na wallahu aalam. Tayib, haya Tanga safari, Dodoma safari, kwa masafa ambayo watu wanaita kuwa ni safari, basi hiyo mtu anaruhusiwa kufanyaje? Kufungulia. Ama mtu natoka na kwenda Mbagala usemi nasafiri, hata nyumbani kwako huambii kwamba nasafiri naenda Mbagala, unasema naondoka zangu au natoka naenda Mbagala. Lakini huwezi kwenda Morogoro ukasema naenda Morogoro, bila shaka unasema nasafiri. Sawa sawa eh? Kwa ile sehemu ambayo watu wanaita ni safari, mtu anaruhusiwa kuziendea ruhusa za Allah tabaraka wa taala. Wallahu aalam, sallallahu ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.